Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко дозволіў прадпрымальнікам да 1 студзеня прадаваць тавары лёгкай прамысловасці без сертыфікату аб паходжанні. Кіраваць Нацбанкам Украіны прызначылі грамадзяніна Беларусі. У горадні на курсах «Мова на нова» вучаць складаць трыялеты на ўзор Багдановіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Сямнаццатага сакавіка падчас размовы з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў менскім гандлёва-забаўляльным цэнтры «Экспабел» Александр Лукашэнка заявіў, што ён заклапочаны сітуацыяй у лёгкай прамысловасці з-за няроўных умоваў працы ў параўнанні з дробным бізнесам. Паводле кіраўніка дзяржавы, айчынная лёгкая прамысловасць менш канкурэнтаздольная ў параўнанні з прадукцыяй, якую прадпрымальнікі ввозяць з-за мяжы. У выніку сустрэчы з кіраўніком дзяржавы індывідуальныя прадпрымальнікі атрымалі адтэрміноўку. Яны змогуць прадаваць тавары лёгкай прамысловасці без дакументаў, якія пацвярджаюць іх легальнае паходжанне да 1 студзеня 2016 году. Пры выкананні рэдакцыйнага задання ля «Экспабелу» затрымалі карэспандэнтку «Свабоды» Галіну Абакунчык. Галіна, добры дзень. З-за чаго гэта адбылося? Дзень добры, сапраўды гэта адбылося, калі кіраўнік краіны ішоў ад уваходу да канферэнц-залі па рынку «Экспабел», спыняўся, размаўляў з гандлярамі, яго слухалі журналісты, некаторыя прадпрымальнікі, не шмат людзей, каля двух дзясяткаў чалавек, журналісты ў тым ліку, я была сярод гэтых журналістаў. Затрымалі за тое, што я пачала запісваць цытаты выказвання Александра Лукашэнкі і на той падставе, што нібыта не маю афіцыйнага дазволу службы акрэдытацыі на прысутнасць падчас сустрэчы Лукашэнкі з прадпрымальнікамі. Але мая задача і не была прысутнічаць на гэтай сустрэчы, я і не імкнулася на гэту сустрэчу. Мая задача была меркаванні прадпрымальнікаў паслухаць. Ну і вось за спробы запісаць цытаты кіраўніка краіны, вот за гэтае цытаванне якбы і было мае затрыманне. Праз гадзіну вызвалілі, але пры гэтым прадстаўнік спецслужбы, які ўвесь час быў пры мне, казаў, што ён мусіць зараз мяне суправаджаць па гэтым рынку. Ну, не было сэнсу тады такім суправаджэнні размаўляць з людзьмі, бо і людзі і так вельмі неахвотна гаварылі на тэму прыезду Лукашэнкі, то мне нічого не заставалася, як проста пакінуць гэты рынак. І вось гэты супрацоўнік спецслужбаў адвёў мяне персанальна на маршрутнай таксі і пачакаў, пакуль яно ад'едзе з рынку. Дзякуй, мы працягнем гутарку з Галінай Абакунчык пазней і больш падрабязна распавядзём пра дэталі сустрэчы Александра Лукашэнкі і дробных бізнэсоўцаў. Краіны Захаду заклікаюць Расію спыніць акупацыю Крыму. За апошні год сітуацыя з правамі чалавека ў Крыме рэзка пагоршылася. Узраслі рэпрэсіі ў дачыненні да этнічных суполак і рэлігійных меншасцяў, у прыватнасці крымскіх татараў. Пачалося сістэматычнае парушэнне асноўных свабод, гаворыцца ў заяве Дзярждэпартаменту ЗША. Мясцовыя жыхары затрымліваліся, падвяргаліся допытам, знікалі, няўрадавыя арганізацыі, незалежныя СМІ былі выгнаныя з паўвострава. Гэта з'яўляецца непрымальным, і мы заклікаем Расію спыніць далейшае злоўжыванне, адзначае Дзярждэпартамент. Жыхарка Крыму звярнулася да прэзідэнта Расіі. Я хочу попросить господина Путина, пусть он выведет свои войска с территории Крыма. Пусть он нас не охраняет. От кого он нас охраняет? Получается, он нас защищает от нас же самих же себя. Урады Нямеччыны і Вялікабрытаніі таксама выступілі з заявамі з нагоды гадавіны анексіі Крыму. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў заявіў, што сітуацыя ў Крыме з'яўляецца ўнутранай справай Расіі і не падлягае абмеркаванню з іншымі краінамі. Паводле міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова, парад перамогі ў Маскве, прысвечаны 70-годзю заканчэння Другой сусветнай вайны, закліканы будзе ў тым ліку пераадолець раскол у Еўропе. Разумеется, что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые предпринимают сейчас американцы и агрессивное ядро Евросоюза, о чем Владимир Владимирович уже подробно сказал. Но в Европе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств в Москве не только для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления обстановки на нашем континенте сегодня, для недопущения нового раскола Европы. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Іваноў абмаляваў абрысы будучай урачыстасці. Асобнае месца там будзе адведзенае і Менску. Более 10 государств направят свои воинские подразделения для участия в параде. Некоторые из них впервые. В свою очередь, российские военнослужащие, вооружение и военная техника примут участие в торжественных мероприятиях в Минске, в Бишкеке и в Ереване. У Беларусі 17 сакавіка ў Магілёўскім абласным судзе адбылося другое пасяджэнне па разглядзе пазову абласнога ўправлення юстыцыі аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання «Магілёўскі праваабарончы цэнтр». Фармальная прычына – адсутнасць юрыдычнага адрасу. Сёння раніцай старшыня праваабарончага цэнтру Владзімір Краўчынка прынёс у суд дамову аб арэндзе і гарантыйны ліст ад новага арандадаўцы пра згоду даць юрыдычны адрас. Па ўзаемнай згодзе бакоў суддзя Аляксандр Раманаў прыпыніў разгляд справы для азнаямлення з дакументамі. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі зазначыў: Сёння зранку кіраўніцтва Магілёўскага праваабарончага цэнтра падала дакументы пра наяўнасць юрыдычнага адраса, бо прычына для гэтага пазова была якраз адсутнасць юрыдычнага адраса. Дарэчы, арэндадаўца скасаваў дамову ў аднабаковым парадку, яўна пад ціскам. Вось яны знайшлі новае памяшканне, падалі дакументы зранку пра тое, што гэтае памяшканне на арэнду не маюць. І суд, разгледзеўшы гэтае пытанне, вось прыпыніў справу да разгляду гэтых дакументаў у праве юстыцыі абласной. Так што можна сказаць, што ўлады адступілі, пакуль што ўзятая такая пауза. Мяркуе кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, Аляксандр Лукашэнка сёння сустрэўся з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія гандлююць у менскім комплексе «Экспабел». Вынікам кансультацыі стала апошняя саступка дробным гандлярам з боку ўладаў. Тавары лёгкай прамысловасці без дакументаў, якія пацвярджаюць іх легальнае паходжанне, можна будзе прадаваць да 1 студзеня 2016 году. Зараз на сувязі наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, так што канкрэтна прагучала з боку ўладаў? Добрый день. Ну, с боку уладов прогучало то, что вы огучили, будут предпринимальники в таком режиме працевать ближайшие 9 месяцев, то бок до конца этого года. Ну, принамсі, про это поведомил премьер-министр Андрей Кобяков по выниках перемовов, и, згодно с ягонными словами, после этого термина вся деятельность будет ожидаться только по воде документов. У свою чергу Александр Лукашенко констатовал, это уже он на нараде, после того, как встречался с предпринимальниками у самим «ЭкспоБЛ», что это опошнее отступление уладов перед, так бы мовить, ИПшниками. Вот литеральная его цитата: «Больше терминовки не будет, и так робим вельми великие отступления». Нагадаю, что указ номер 222, подписанный Лукашенко ранее, погрожал позбавить працы десятки тысяч гандляров по всей Украине. Документом приватности обязывался наявность сертификата о походжении и якости кожной одинки товару, а так само отмежевывался термин реализации так званой решты. Это значит ассортименту, завезенного в Беларусь до 1 липня 2014 года, коли был подписанный властный указ. Ну, как рассказал Свободе один из удельников неформальной гутарки, Лукашенко прошелся меж павильонов, после чего там же отбылась не такая импровизованная размова с ИПшниками, незадоволенными обовязковой сертификацией и тьмяными перспективами относно реализации товару, який был завезен до подписания указу. Со слов суразмовцы, Лукашенко одразу пошел в атаку, обвинувативши предпринимальников у развале всей легкой промысловости Беларуси, мовляв, завалили краину танным импортом, поставивши на колени предприемство Галины. Ну, давайте послухаем этого предпринимальника. Он поднялся на другой поверх, подметил один магазин с белорусским трикотажем, потом подметил импортный трикотаж и сустроился прямо к центру зала с предпринимальниками. И он сказал, что позиция такая, что вы уже меня подвели несколько раз с этими остатками. Я давал два раза вам возможность продать их, але вы их не продали. Люди сказали, что зараз не та ситуация в Украине, как можно было распродать. И он сказал, что ну что ж тогда, вы люди не бедные, возьмите, раздайте тогда эти товары. И он сказал, что нужно за зараз працаваць па-новаму са ўсімі дакументамі, сертыфікатамі. Ну, чым па-новаму сказаў. Яшчэ на чым ён акцэнтаваў тое, што зараз Кіргізія ўступае ў Евразес, і ён сказаў, што яны там плануюць заваліць нас дешёвымі таварамі. І яшчэ што ён сказаў, што вы, прадпрымальнікі, падарвалі ўсю лёгкую прамысловасць Беларусь. Людзі там сейчас настроение паніква. На гэтай ноце ён пашоў сустракацца ў канферэнц-зале. Гэта быў адзін з удзельнікаў нефармальнай гутаркі з Александрам Лукашэнкам. Ігар, ну а як ацэньваюць сённяшнюю сустрэчу і рашэнне, якія ёй наступнічалі кіраўнікі прадпрымальніцкага руху? Ну, сапраўды, пасля таго, як Лукашэнка пагаварыў з прадпрымальнікамі ў самім гандлёвым цэнтры, ён накіраваўся ў адмысловы канферэнц-залю, дзе яго ўжо чакаў бізнес-актыў, ухвалены адміністрацыяй прэзідэнта. Там была гаворка, але справа ў тым, што менавіта прадстаўнікі прадпрымальніцкай супольнасці, якія ініцыявалі саму сустрэчу, якія найбольш выступалі супраць ўвядзення сертыфікатаў і адмены з 1 сакавіка продажу так званай рэшты, яны не былі дапушчаны. У тым ліку і кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Вось менавіта ён на лютаўскім форуме ініцыяваў сустрэчу з прэзідэнтам. І цяпер ён перакананы, што пытанне сертыфікацыі распродажу рэшты гэта зусім не шараговы, як намагаюцца прадставіць чыноўнікі. І прадстаўнікі прадпрымальніцкай арганізацыі, з улікам таго, што на сустрэчу з Лукашэнкам не запрасілі, вось ён прынамсі каментуе так, як гэта можна расцаніць вось гэтую сённяшнюю сустрэчу. Да, я хочу сказать, что, конечно, мы разочарованы. Это свидетельствует о том, что государство принимает сторону реформатора Прокоповича. Никаких целей, задач в отношении бизнеса, согласно этим реформам, в кавычках возьмите обязательно, прокоповических, ничего меняться не будет. То есть людей, предпринимателей, будут переориентировать, пытаться подчинить белорусским производителям и оптовым базам и полностью переориентировать на эти рельсы. Той свободы, которая раньше была у предпринимателей выбора, государство на сегодняшний день давать не намерено. И вот эти отодвижения сроков, оно лишнее тому подтверждение. Поэтому, конечно, сама встреча это хорошо, но мы, конечно, не этого ждали. Мы ждали, что указ будет подписан на бессрочно, но видите, сроки установили ограничения. Сказаў кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Ігар, ну а якой бачыць Александр Лукашэнка будучыню дробнага бізнесу? Як, на яго думку, павінны выжываць прадпрымальнікі? Што ён ім раіць? Ну, Лукашэнка найперш раіць працаваць у цеснай шчыльнай кааперацыі з беларускімі вытворцамі. Табак ён падчас наведання экспабілу якраз і параіў іпэшнікам пераходзіць на гандаль беларускай прадукцыі, таму што, вот, як ён выказаўся, такая прадукцыя пасуе мясцовым насельніцтву і коштам і якасцю. Ну, і ён яшчэ таксама сказаў, што менавіта прадпрымальнікі якраз вінаватыя ў тым, што трыкатажная галіна цяпер у заняпадзе, маўляў, навезлі кітайскага імпарту і цяпер дэмпінгуюць, выціскаючы з крамаў усё беларускае. Ну, прадпрымальнікі намагаліся, ну так, па магчымасці пратэставаць, ну як пратэставаць, выказвалі сваё меркаванне, што беларуская прадукцыя, яна вельмі хутка маральна састарывае, няма абнаўлення мадэльных шэрагаў, некай мадэрнізацыі, таму, ну, наўрад ці каму патрэбна вот беларуская прадукцыя па коштах усесветных брэндаў. Ну, а таксама, тым не менее, Лукашэнка запатрабаваў ад прэм'ер-міністра Кабякова пачаць насычэнне аптовых базаў асартыментам не горшым, чым на маскоўскіх рынках. То бок, будуць створаны нейкія базы, пра якія казалі яшчэ, дарэчы, 10 гадоў таму, і таксама Кабяков мусіў іх забяспечыць, іх працу, распрацаваць канцэпцыю нейкую. Ну, але вось прайшло 10 гадоў ад моманту апошняй сустрэчы з прадпрымальнікамі, і гэта тэма зноў узнікае. Ну, дарэчы, Кабяков выказваў меркаванне, што ў прынцыпе такое магчыма, але будуць узнікаць складанасці. Ну, на што Лукашэнка дастаткова безапеляцыйна адрэагаваў, сказаў прынамсі, што гэта вы зробіце, і калі там не будзе хапаць нейкіх шлёпанцаў ці красовак, то за гэта потым адкажаце. Ну, вось такі прыблізна вектар развіцця дробнае прадпрымальніцтва. Я дзякую Ігорю Карнею. Ну і як я ўжо сказала, сёння пры выкананні рэдакцыйнага задання для гандлёвага комплексу «Экспабел» была затрыманая карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Абакунчык. Вы ўжо чулі гэта. І Галіне не ўдалося ўжо пранікнуць непасрэдна ў залю, дзе Александр Лукашэнка сустракаўся з бізнес-актывам. Аднак яна яшчэ заспела ягоную гутарку з прадпрымальнікамі. Галіна, ну а ці ўдалося патрапіць на гэтую сустрэчу ўсім прадпрымальнікам, хто хацелі? Насамрэч прысутнічалі гандляры, якія мусілі прыйсці на рынак о 7 ранку. Як звычайна, рынак пачынае працаваць о 10 раніцы, але адміністрацыя распарадзілася, каб яны былі о 7. Самі службы аховы пачалі працаваць о 5 гадзіне раніцы. Яны скардзіліся якраз на гэта, што ўжо даўно працуюць. Гэта было каля 11 дня, прыехаў кіраўнік краіны. І вось кожны з гэтых гандляроў мусіў быць у спісе для таго, каб патрапіць на сваё працоўнае месца. Лежалі адмысловыя спісы, па іх правяралі наяўнасць такога імя, правяралі праз металашукальнікі, поўны дагляд, і толькі тады правяралі. Некаторыя хадзілі з аднаго ўваходу на другі, бо рынак вельмі вялікі і шмат ўваходаў, і вось яны шукалі такім чынам сваё прозвішча. Тое ж самае было і з пакупнікамі, якія прыходзілі на цэнтральны ўваход, таксама мусілі паказваць змест сваіх кішэняў, сумак, металашукальнікі і так далей. Насамрэч, гэта было вельмі мала людзей, бо пад'езды да рынку былі перакрыты, вся пляцоўка пры ўваходзе таксама была вызвалена ад аўтамабіляў. То бок фармальна так, маглі папрысутнічаць, але фактычна гэта была вельмі малалікая колькасць людзей. Дык з якімі словамі ўсё ж звярнуўся Александр Лукашэнка да прадпрымальнікаў? Праходзячы па шэрагах уздоўж гандлёвых павільёнаў, ён заглядаў некаторыя павільёны, глядзеў, што там прадаецца, размаўляў з прадаўцамі. Гэта былі вельмі кароткія размовы, і людзі казалі, што прасілі адмініць гэта распараджэнне, якое абавязвае гандляроў суправаджаць набытак сваіх тавараў дакументамі. І Александр Лукашэнка рэагаваў на гэта вельмі эмацыйна. Ён адразу сказаў, што яго на распараджэнне выклікана перад усім тым, каб тавары, якія прадаюць гандляры на рынках, былі якаснымі. Маўляў, калі я захачу нешта набыць, то я да вас не прыйду з меркавання бяспекі свайго здароўя, так ён сказаў. І сказаў так, што гэты бізнес ценявы, і маё распараджэнне, калі яго адмініць, то атрымоўваецца, што узаконіць контрабанду. Вы займаецеся контрабандой. І вот купляючы тавары за мяжой, вы падтрымліваеце, падкармліваеце замежнага вытворцу, а сваю лёгкую прамысловасць вы загубілі. Ну, сэнс такі. Можа быць, іншае было слова, але сэнс такі, што яны вінаватыя вот у тым, што загублена лёгкая прамысловасць. Ну і такое ўражанне складалася, што гандляры іншага адказу чакалі, але вот адказ быў менавіта такі, і не было ўражанне таго, што вось ён збіраецца ім у нечым саступаць. Вось з такім настроем ён пайшоў на сустрэчу, на якую далей для мяне асабіста доступу ўжо не было. Галіна, ну а з якім настроем чакалі прыезда кіраўніка дзяржавы самі прадпрымальнікі? Ці ускладалі яны на гэтую сустрэчу нейкія спадзяванні? Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што атмасфера ўвогуле на гэтым рынку вельмі напружаная была, і такое ўражанне, што прадпрымальнікі альбо баяліся пра нешта гаварыць, альбо яны сапраўды не ведалі, што адбываецца. Таму што вельмі многія гандлёвыя месцы, якія былі вакол рынку, працавалі, і людзі казалі, што мы не ведаем насамрэч, што адбываецца ў гэтым рынку, паколькі ў нас звычайны працоўны дзень. Калі бы прыязджаў прэзідэнт, то ў нас бы сабралі, нас ніхто не збіраў. Мы нікога не дэлегавалі на гэтую сустрэчу. Фактычна мы нічога не ведаем. Іншыя казалі, што так, нібыта прыязджае, але нібыта на будоўлю. А некаторыя пагаджаліся, казалі, так, мы ведаем пра гэты візіт, але не маем ніякіх спадзяванняў на яго, не ускладаем. Чаму не ускладаем? Ну, в такім сэнсе, што вы самі ўсе разумееце, што ў нашай краіне шмат што адбываецца не так. Ось это самае вялікае, пра што казалі гэтыя людзі. Але ўражанне было ў людзей вельмі песімістычнае. Ну і зараз мы дамо магчымасць нашым слухачам паслухаць некаторыя з меркаванняў, якія ўдалося запісаць нашай карэспандэнцыі на гэтым рынку. Сёння што тут адбываецца ўвогуле? Вроде бы как говорят, што прыязджаюць, но на самом деле не знаю. Прэзідэнт, по-моему, прыязджаюць не к прадпрымальнікам. Вроде бы как тут настройка, но явно не к прадпрымальнікам. Если к прадпрымальнікам, прадпрымальнікі бы сабраліся. А так нет. Вас никто не избирал? Нет. Нас не оповещают ни администрация рынка, ни никто. Нас не ставят известность. Кто мы такие, продавцы? Может быть, президент и приедет, так а что, ну, с чем отразится-то на нас? Мы работаем и все. Ну, скажите, вы переживаете за все за это? Конечно, переживаю. Это напрямую связано. Дальнейшая жизнь, как жить? У нас дети, мне есть за что переживать. Спадзяецеся, что нечто вырашыцца в выніку? Ну, я думаю, что будет все хорошо. Приезжают, значит, не просто так. Будут какие-то условия, мы должны их принять. Надеюсь, что будет так все... Нормально, да? Да. Конечно же, переживаю. Что для каждого рядового человека важно, да, чтобы можно было за что-то прожить, за что-то платить квартиру. Правильно? Для этого мне нужна работа и стабильность. Сегодня, вот есть подозрение, что нечто вырешится сегодня, вот в этой встрече? Глупости какие. У кого она есть, эта надежда? О чем вы говорите? У вас она есть? Ну, в какой стране? И от того, что изменится руководитель, наверное, ничего не изменится. Может быть, даже будет хуже. Люди просто про это думают, боятся. Вот и все. Потому что ничего в этой стране. Все у нас неправильно как-то. Такие меркования предпринимальников почула Галина Абакунчик на рынку Экспобел. Ну, вы сегодня почуете, что думают на конт этой встречи аналитики. У экспертизе свободы передача на тему, чи переконали предпринимальники Александра Лукашенко. У авторок керовник державы встретился с индивидуальными предпринимальниками. Чому вогуле отбылся такий диалог? Какие его практичные выники? Эти питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, юрист Сергій Баликін і активіст предпринимательського руху В'ячеслав Пілюпук. Веде передачу Валер Карбалевич. Експертиза прогучить хвилину праз 20. Намеснік міністра заміжних справ Білорусі Олександр Гур'янов навідав Літву, де у його, крім іншого, запиталися, коли ж нарешті почне дзейнічаць малий поміжний рух поміж Білорусю і Літвою. Дамова з спрощення перасовування праз мяжу тих, хто живе у 50-кілометровій зоні ад яе, була підписана 5 гадоў тому і дагэтуль не пачала працаваць. Чаму? Гэта пытанне вывучаў мой менскі калега Уладзімір Глот. Уладзімір, вядома, што замежным журналістам беларускія чыноўнікі адказваюць крыху інакш, чым айчынным. Дык як апраўдываўся міністр перад літоўцамі? Чаму дагэтуль не запрацавала дамова? Добрый вечер, Алена. Но представник МЗС Беларуси Александр Гурьянов был в Клайпеде, там шла справа про перекидку грузов белорусских про мясцовый порт, и мясцовые журналисты скористались визитом наместника министра замежных справ Беларуси и задали вот это болючее питание, чему уже 5 лет как бы есть домова, а до этого часу она не працует. И вот что отказал Гурьянов. И он сказал, что Беларусь хочет вырешить спочатку техничное питание, питание пропускной здольности на проходах про межу. И только после этого уже реализовать саму домову. И Гурьянов говорит, что мало помежных пунктов, проз якія могли переходить люди. И покуль у Беларуси дейничая фактично працуя, другий год уже працуя, только погоднение такое об малым помежным руху только с одной краиной, Латвией. И она закраная прикладно каля 200 тысяч человек за обедвух боков межи. И Гурьянов каже, что нават при такой колькости есть техничные проблемы пропуску. А погоднение с Литвой закранает прикладно 1 400 000 человек, бо она охопливая с одного боку Вильню, а с другого бока Городню. И хоть пунктов помежного перехода с Литвой у несколько разов более, чем с Латвии, однако, как лечит наместник министра замежных справ, потенциал этих пунктов не такой, как они могли обслуговывать такую колькость потенциальных туристов. До речи, меня удивило вот это слово «туристов», а миновито так написано у литовской газете. Худшие это не туристы, бо помежный рух это все ж люди, которые, мабуть, их складано назвать туристами. Это те люди, которые живут у зоне не далее, чем 50 километров от межи, и у яких, мабуть, есть большая цікавості, чем туристичная. Спадар Владимир, ну вось больш як 5 гадоў падпісана ўжо як пагадненне гэта аб малым памежным руху, і яно не спрацоўвае з-за тэхнічных прычынаў, як паведаміў нам намеснік міністра. Што іншыя краіны, суседзі Беларусі, сутыкаліся з такімі ж праблемамі, колькі ў іх брало часу, вось, каб арганізаваць такі памежны рух у сваіх краінах? Справа в том, что краины, и про это мне казал наместник старшини руху за свободу Олесь Логвинец, который занимается этой проблемой, улучшая у рамках программы «Народный референдум», и он каже, что вот, например, когда взять Польшу и Россию, альбо Польшу и Украину, там подобное погоднение действует. И там спочатку почало действовать погоднение, а после пошарались пропускные пункты. Там все было наоборот. Ну вось давайте паслухаем, што кажа на гэтую тэму намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец. Калі мы возьмем падобныя пагадненні, напрыклад, паміж Польшай і Расіяй, альбо пагадненні паміж Польшай і Украінай, то ніхто не глядзеў на брак адпаведнай інфраструктуры, а спачатку ўводзілі ў дзеянне пагадненні, а потым падганялі пад гэта інфраструктуру. І гэта нармальны падыход. У дадзеным выпадку намеснік міністра замежных справ робіць добрую міну пры кепскай гульні. Гульня кепская, таму што ўлады хочуць праз гэтае пытанне шантажаваць як урад Літвы, так і урад Польшы. Бо вядома, што літоўскія грамадзяне, не польскія, гэта таксама як і беларускія, зацікаўлены ў тым, каб пагадненні аб малым памежным руху уступілі ў дзеянне. Гэта быў Алесь Лагвінец. Спадар Уладзімір, ну, грамадскія арганізацыі альбо рух, у кіраўніцтва якога ўваходзіць Алесь Лагвінец, неяк стараюцца спрычыніцца да вырашэння гэтай праблемы. Ну так, вот у рамках кампаніі «Народны рэферэндум» яны праводзяць грамадскія слуханні, яны вывучаюць стан, жаданні, і яны кажуць, што відавочна, што жаданне ёсць наведваць і беларусамі, скажам, Літву і Польшу, і наадварот, грамадзянамі Літвы і Польшы ёсць вялікае жаданне наведваць Беларусь. Але на думку вось актывістаў, у дадзеным выпадку віна ляжыць менавіта на ўладах Беларусі. Яны робяць усё, каб не дазволіць беларусам часцей выязджаць за мяжу і больш супрацоўнічаць з суседзямі з еўрапейскіх краінаў. І яшчэ намеснік міністра прыводзіў прыклад памежнага руху малога Беларусі і Латвіі. Дык вось актывісты народнага рэферэндуму вывучалі гэтую праблему. І аказалася, што латышам вельмі лёгка атрымаць вось такі дазвол на перасячэнне мяжы, тыя, якія жывуць у зоне не болей за 50 кіламетраў ад мяжы. А ў беларусам гэта вельмі складанае пытанне, гэта складаюцца нейкія спіскі. Пасля яны ідуць у аблвыканкам, у мясцовую міліцыю, там па 10 разоў пераправяраюцца, і атрымаць дазвол гэта вельмі непростая рэч для жыхароў Беларусі. Ну вось гэтая палёгка, якую абяцаюць уже 5 гадоў, яна тычыцца людзей, якія жывуць у 50-кіламетровай зоне ад мяжы. А ці чакаюцца нейкія палёгкі для тых беларусаў, якія жывуць далей ад мяжы і якія хочуць спадарожнічаць у Еўропу? Так, Алена, такія перамовы вядуцца. Вось на мінулым тыдні, напрыканцы мінулого тыдня, прайшоў трэці раунд такіх перамоваў у Менску. Сюды прыязджалі чыноўнікі з Еўракамісіі, з Брусэлю, і яны рыхтуюць два дакумента. Вось першы дакумент – гэта аб спрашчэнні візавага рэжыма, і другі дакумент – гэта дакумент аб рэадмісіі. Яны павінны прымацца адзіным пакетам. І вось мяркуецца, што пройдзе яшчэ адзін чацвёрты раунд перамоваў, 10 прыкладна ў красавіку у Брусэлі. І гэта робіцца з тым, каб падчас чарговага саміту ўсходняга партнерства, а гэты саміт пройдзе, я нагадаю, 21-22 траўня ў Рызе, і вось хочаць якраз падчас гэтага саміту і падпісаць гэтыя два пагадненні. Ну і, мабыць, самае галоўнае ў гэтых пагадненнях гэта тое, што калі яны будуць падпісаныя пры тых формулёўках, якія цяпер захоўваюцца ў праекты пагаднення, то тады беларусам уже давядзецца плаціць за шэнгенскую візу не 60 еўра, як зараз, а толькі 35. Я дзякую Владзіміру Глоду. А украінскі міністр замежных справ Павел Клімкін заявляе, што краіны еўразвязу маюць сумневы з нагоды ўвядзення бязвізавага рэжыму з Украінай з-за падзей на Донбасе. Паводле яго, у еўразвязі асцерагаюцца, што баевікі, якія кантралююць некаторыя раёны на Донецкай і Луганскай абласцей, таксама змогуць карыстацца бязвізавым рэжымам. Раней прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка выказваў надзею, што па выніках запланаванага на травень рыскага саміту Украіна атрымае бязвізавы рэжым з еўразвязу. Ну, а як ацэньвае сённяшняе развіццё падзеяў колішні прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук, вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка дазволіў прадпрымальнікам да 1 студзеня прадаваць тавары лёгкай прамысловасці без сертыфікатаў аб паходжанні. Пры наведанні гандлёвага комплексу «Экспабел» ён пацвердзіў, што дробным гандлярам давядзецца працаваць з новымі дакументамі і параіў раздаць нерэалізаваны тавар людзям. Сусветныя цэны на нафту працягваюць падаць, і гэты працэс, на думку аналітыкаў, бліжэйшыя месяцы не спыніцца. Кіраваць Нацыянальным банкам Украіны прызначылі грамадзяніна Беларусі. Дамова аб спрашчэнні перасоўвання праз беларуска-літоўскую мяжу тых, хто жыве ў 50-кіламетровай зоне ад яе, была падпісана 5 гадоў таму і дагэтуль не пачала працаваць. Намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'яну тлумачыць гэта абмежаваным фізычнымі магчымасцямі памежных пунктаў. Былы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук летась сказаў, што нягледзячы на 80-гадовы ўзрост, гатовы ўзяць у рукі зброю і ваяваць за Украіну. Як ён ацэньвае сённяшняе развіццё падзеяў у сябе на радзіме? Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе». Ну, вы знаеце, я чалавек, каторы прайшоў ў жызні і харошыя дні, и плохие, и радостные, и драматические. Но считаю такого драматического состояния государства нашего и народа нашего за мою политическую карьеру еще не было. Это самый сложный период нашей истории украинской. И, конечно, боль, и, конечно, разочарование, и, конечно, вещи, которые не вкладываются в голове. Я хочу вам привести один разговор, который у нас был на заседании СНГ в Москве. Мы сидели с Ельциным, ну, все председатели государств, сидели за столом и проводили интервью после заседания, пресс-конференцию, вернее, после заседания. И кто-то журналистов задал вопрос Ельцину и мне. Вот в Европе сейчас говорят, и не только в Европе, и по нашим каналам, начинает говорить, что возможна война между Россией и Украиной. Ельцин, не дослушав этого вопроса, очень так жестикулярно показал на висок и сказал: «Вы что, белины объелись? Какая война? Разве можно даже мысль допустить о том, что возможна война России против Украины, что возможны вообще военные конфликты?» Это говорит история. И начал говорить о Переяславской Раде, о наших братских отношениях, что это, да, говорит, могут быть какие-то противоречия, но о войне говорить, это просто, говорит, безумие, безумие, так говорит. И закончил, журналист смотрит на меня. Я говорю, я полностью согласен с Борисом Николаевичем. Действительно, это невозможно. Вот как тогда было, и как мы смотрели на ту сложную ситуацию, как считали возможным ее разрешить. А сегодня уже никто даже и не удивляется уже, почему Россия фактически открыто ведет агрессию, ведет войну против Украины, аннексировав Крым, отняв фактически уже часть территории, часть Донбасса. Никто не удивляется. Идет война. Россия ведет информационную и фактическую войну. Поэтому, конечно, наши люди сегодня действительно не удивляются, когда в средствах массовой информации Россию называют врагом. Они уже начинают понимать, что дружба и высокие слова, они могут быть естественными, когда естественные отношения, а не формальными, как было до этого. Так, оцениваем сегодняшнее развитие подеев в Украине и узгадывая колишнее, был и президент Украины Леонид Краучук. Это был фрагмент ягоного интервью Ганни Соус, корреспонденции «Свободы», и цалком это интервью вы можете прочитать на сайте на нашем, а так само у эфира почуете у субботу. Больш за 100 грамадзянаў Расіі папрасілі палітычнага прытулку ва Украіне. Гэта звесткі дзяржаўнай міграцыйнай службы Украіны. У 2013 годзе падобных заявак было ў 3 разы менш. Асноўнай прычынай палітутекачы называюць пераслед за крытыку ваеннага ўмяшання Расіі ў канфлікт ва Украіне. У выніку пераследу расійскі журналіст Дмітрый Шыпілаў вырашыў пакінуць радзіму і пераехаць ва Украіну. Ён цяпер у Кіеве. Вось што ён расказаў радыё «Свабода». Легализовываться, разумеется, буду. Ну, если не получится, я прекрасно могу сказать, почему может не получиться, потому что все-таки миграционная служба Украины воспринимает Россию как правовое государство. Как правовое демократическое государство, где есть справедливый суд. То есть при том, что этим государством развязана война, да, какие-то вот такие логические нестыковки возникают. Опасно в России уже быть вообще человеком, который просто имеет свое собственное мнение, отличное от того, которое навязывается большинству. То есть там в случае с Немцовым он вопиющий, и это вообще квинтэссенция всего того, что происходило последний год в России. Андрей і Тетяна Цясленка статус утікача уже отримали. Вони приїхали з Алтаї ще літось у красовіку. Рішення прийняли на наступний день після того, як супрацовники Центра супрацьдіяння екстремізму провели перетрус у їх квартири і допитали Андрея. Причиною став пост у соціальній сітці у підтримку України. Пост був опублікований до розстрілу на Інститутській, от коли тільки самі перші смерті на Майдані почалися. Вот. Этот пост оскорбил одного моего френда, моего знакомого. Он написал через сайт Генпрокуратуры заявление, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Ну, после того, как я вечером вернулся с работы, мы с женой сели и подумали и решили, что шутки кончились. Расказали Радио Свобода громадяне России, якія полечили, попросили политичного притулку в Украине. Як вы лічите, ці спыніцца Путін на Крыме і Донбасе, альбо паспрабуе захапіць і іншыя тэрыторыі, якія раней ўваходзілі ў склад СССР, і ці існуе ў гэтай сувязі пагроза для Беларусі? Такія пытанні мы задалі сёння на вуліцах Гомеля. Путін не зупиниться на тим, що він робить в Україні, тому що є такі продумови. Та ідеологічна підрихтовка, то Гомельська, Вітебська, Могилівська області завжди були ісконні русскими землями. І це так само робилося, коли казали про Крим і про Донбас. І, на мою думку, це може бути вполне реальністю, то є, що наші території можуть бути окуповані російськими силами. Мне кажется просто, что отношения другие. Скорее всего, получится мирным путем. Если будет какое-то присоединение, то это не будет военное присоединение, это силовое. Это оно возможно. Я просто не думаю, что от многих людей что-то это зависит. То есть это решается на верхах и, возможно, без нашего даже ведома. Путин николи не спынется, поколи его не спынят силой. И он вогуля весь бы Советский Союз обновил. И я лишу, что погрожает это Беларуси. Угрожает ли то, что случилось в Украине, угрожает ли Беларуси? Ну, я думаю, что если будут в Беларуси энергичные люди молодого поколения, то навряд ли что-то может угрожать. А если будет, как раньше говорили на политбюро, дом престарелых, который держится за власть, ну тогда, в принципе, как говорят, гипотетически, может такое случиться. Россия и Беларусь никогда не будут стоять друг против друга. Я думаю, этого черта из табакерки должна остановить мировая общественность. Если его не остановить, он пойдет дальше. Он через всю Украину, у Приднестровья, он пойдет у Молдову. Не исключено, что он пойдет и в Беларусь. Хотя и так уже российские войска оккупировали Беларусь. Мы видели, что было в Крыму. Сегодня он признался о том, что все-таки он направил туда российских солдат, которые захватили Крым. Сегодня российская власть говорит, что на Донбассе русские не воюют. Через год Путин скажет снова, что благодаря спецназу нам удалось Восточной области Украины присоединить к Российской Федерации. И все под видом защиты русского мира. Таким образом, как на Украине, это не угрожает Беларуси. Потому что Беларусь не тот народ. Донбасс и Луганск нужны были для того, чтобы оттянуть внимание от Крыма. Аннексия Крыма произошла. Нужна маленькая войнушка на Донбассе. Никогда Путин не придет в Беларусь. Никогда. Это мое личное мнение. Здесь российской ноги не будет. Беларусы гордый народ. Россиян сюда просто не пустят. Такие меркования мы почули на улицах Гомеля. Сярод шматлікіх замежнікаў ва ўрадавых структурах Украіны з'явіўся і грамадзянін Беларусі. Беларус Дмітрый Салагуб, прызначаны выканаўцам абавязкаў намесніка старшыні Нацыянальнага банку Украіны. Яму 37 гадоў, ён скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, атрымаў кваліфікацыю эканаміста і выкладчыка эканоміі. Радыё Свабода больш, чым радыё. Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды. Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале Белсат. Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях свабода перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Жывы эфір пачынаецца а 18. Ну і зараз пра вясёлае. Давайте пра свята 17-га. Сакавіка – дзень святога Патрыка. Гэта свята ў памяць святога Патрыка, ірлянскага святога. Ян Максімюк побач са мной у студыі ў Празі. Ён вялікі знаўца гэтага свята і наогул сяго, што звязана з Ірляндыяй, і не толькі. Ян, чаму раптам ірлянскі святы зрабіўся такім папулярным ва ўсім свеце? Цяжка сказаць. Трэба сказаць, што гэты дзень Святого Патрыка – это адначасова дзень незалежнасці Ірланды, так што гэта такое падвойнае свята, і касцельнае, і свецкае. Але наогул у свеце дзень Святого Патрыка ўспрымаецца менавіта як секулярызаванае свецкае свята. Чаму фактычна гэта, відаць, адзінае свята нацыянальнае, якое святкуюць не толькі ірландцы, але, скажам, іншыя народы? Мне цяжка прыгадаць некае іншае нацыянальнае свята, напрыклад, польскае, каб яшчэ ў Нямеччыне альбо ў Ірландыі адсвяткавалі. Магчыма таму, што гэтае свята нагадвае такія народныя гулянні. Ну, але варта было б сказаць пра самага патрона гэтага свята. Пра яго захавалася нешмат верагодных звестак, бо ён жыў у 5 стагоддзі, гэта даволі давно. Нарадзіўся ён у Брытаніі, якая ў той час была рымскай правінцыяй. Калі яму было 16 гадоў, яго выкралі ірландскія рабаўнікі і забралі як нявольніка ў Ірландыю. Яму ўдалося ўцячы з няволі, гэта з няволі ад паганцаў, яны тады яшчэ не былі хрысціянамі. Ён у Брытаніі вывучыўся на святара, і ў 432 годзе, гэтая дата вядомая напэўна, ён вярнуўся ў Ірландыю ўжо як біскуп, каб павярнуць ірландцаў-паганцаў тварам да святла хрысціянства. Ну і давайце у двух словах, вы ж не раз ужо святкавалі, удзельнічалі ў святкаванні. Што сёння трэба рабіць, каб адчуць, што ты сапраўды адзначыўся і адзначыў дзень Святого Патрыка? Ну, калі вы не ў Ірландыі, найлепш пайсці ў нейкі, скажам, бар ці паб і выпіць ірландскае піва. Гінес, кілка, ніці нейкае іншае. Так наогул адзначаецца гэтае свята людзі па ўсім свеце. Так мне некалькі разоў давялося адзначыць гэтае свята ў Нью-Йорку у 92-м годзе і ў Беластоку, здаецца, ў 98-м годзе разам з ірландскім амбасадарам. Ну, а я дадам, што афіцыйны сімбал свята – лісткі канюшына, а таксама лепрэконы персанажы ірландскага фальклору і ірландскія